پرنده سایه بونه کاشکی باشم، پرنده آب و دونه کاشکی باشم، پرنده سایه بونه کاشکی باشم، پرنده آب و دونه کاشکی باشم. سایه بونه کاشکی باشم، پرنده آب و دونه کاشکی باشم، پرنده سایه بونه کاشکی باشم، پرنده آب و دونه کاشکی باشم.